परमाणु शक्ति के बारे में हमने कैसे जाना। 16वां भाग। फर्मी ने सोचा कि उसने नया तत्व 93 बनाया है, परंतु विकिरण के परिणाम अस्पष्ट थे, इसलिए वह निश्चित तौर पर कुछ नहीं कह पाया। अन्य लोगों ने भी इस समस्या से निपटने का प्रयत्न किया। उनमें से एक ओटो हान नाम का जर्मन वैज्ञानिक था, जिसने लिस मेंटर नाम के एक आशियन सहयोगी के साथ काम किया। उन्होंने आश्चर्य किया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि शायद यूरेनियम परमाणु कण को प्राप्त ना करके बल्कि खोता हो। माना कि परमाणु ने अल्फा कणों का जोड़ा दिया हो। यदि अल्फा कण यूरेनियम 92 से अलग हुआ तो क्या बनेगा? क्या यह परमाणु संख्या 88 के साथ रेडियम होगा? कोई भी रेडियम सूक्ष्म मात्रा में होगा। इसकी उपस्थिति का परीक्षण कैसे होगा? एक विधि बेरियम तत्व को उपयोग में लेकर करने की थी। बेरियम की परमाणु संख्या 56 है तथा इसके रासायनिक गुण रेडियम के रासायनिक गुणों के समान हैं। जो कुछ भी बेरियम के साथ होगा रेडियम के साथ भी होगा। 1938 में हान तथा मेटनर ने बेरियम को यूरेनियम में मिलाया, तत्पश्चात इसे पुनः बाहर निकाला। जो भी उन्होंने बेरियम को निकालने के लिए किया उससे रेडियम भी बाहर आएगा। इसका अर्थ था कि हान तथा मेटनर ने के द्वारा सोचे हुए विकिरण भी बाहर आएंगे। निश्चित ही जब बेरियम बाहर आया इसके साथ विकिरण आए। हान तथा मेटनर को निश्चित तौर पर आभास था कि उनका सिद्धांत सही था तथा यूरेनियम से रेडियम बना। इसके पश्चात उन्होंने बेरियम तथा रेडियम को पृथक करने की रासायनिक विधियों से विकिरण को पृथक करने का प्रयास किया। वे असफल रहे। उन्होंने कुछ भी किया परंतु विकिरण बेरियम के साथ रहे। तब उनके कार्य को अस्तव्यस्त करने वाला कुछ हुआ। उस समय अडोल्फ हिटलर जर्मनी में शासन कर रहा था तथा यहूदियों को उनकी नौकरियों से निकाला जा रहा था, अन्यथा उत्पीड़ित किया जा रहा था। लिस मेटनर यहूदी थी परंतु वह आस्ट्रियन भी थी, अतः वह कुछ समय के लिए सुरक्षित थी। फिर भी मार्च 1938 में हिटलर ने अपने सैन्य दल को ऑस्ट्रिया भेजा तथा उस देश को अपने नियंत्रण में ले लिया। मेटनर अब सुरक्षित नहीं थी। वह देश छोड़कर स्वीडन चली गई। स्वीडन में मेटनर ने उस काम के विषय में सोचा जिस पर वह हान के साथ कर रही थी। उसने आश्चर्य किया कि क्या उनके बेरियम में कुछ भी रेडियम था। शायद जब न्यूट्रॉन यूरेनियम से टकराए एक विशेष प्रकार का रेडियोधर्मी बेरियम बना। यूरेनियम में डाले गए सामान्य बेरियम के साथ यह नया बेरियम यूरेनियम से बाहर आ गया। हालांकि दोनों को पृथक नहीं किया जा सका।